zurgintza lanetan ibili dira ELB sindikatuko laborariak ostiralgo izuntan, zilagailuak eta segak eskuan, zurezko zoladura bat eraiki dute, itz jokoa frantzesetik heldu da, pri planxe delakoa eskatzen dute, peio irriken itxasun laboraria da. Pri planxe delako horrek arlezazke hiru gauza barne, beraz, lehena da karguen estaltzea, biarrena sekuritate soziala, beraz, MSA edo asurantzak edo laborariak behar dituenak sekuritatean lanen hartzeko, eta hirugarrena da lantxari duain bat, gutieneko bat da azkenean, edo zain langilek badu beden ezmika, eta ala laborariak ere ukandezan beden bere pri planxe hori. Adostu prezio horren azpitik ezingo luke banatzaileak saldu edo transformatzaileak erosi, proiektua ezaguna da eta Emmanuel Macron berak hitz eman zuen laborantza saloian. Ce sera un prix plancher en dessous duquel le transformateur ne peut pas l'acheter et donc en dessous duquel après derrière le distributeur ne peut pas vendre. C'est ça qui manque. Itzaitz diote laborariek orain gaia maingainean jartzea eskatzen dute, jakinez Marie Pochon Drom eskualdeko diputatuaren lege proposamen bat dela, bozkatua izan dena Jenny Odi ELB-ko laboraria. Behar dute Pochon proposizion dut hori, berriz ezari maingainan. Deia pasatua da Asamblea Nazionalan, guai behar du pasatu sinatuan. Hori da, tresna bat konkretoki, posible da. La vanta pert, beste ofizioetan debeka atua da, mana laborantza munduan posible da. Eta hori, zendako, zenta bada la loi du marché, eta hori ez da posible. Ekintza sustengatzera hurbildua zen Peio Dufo diputatua, tokiko beste bi diputatuekin gaia bultzatuko duela hitzeman du berak. Kusiko, ian ministeritzan postuak aldatzen diren, ara berdinak egoten diren, kizue, piskatza lantzan dela dena, baina edon hori izan ere, bultzatuko dugu, inakitako letekin. Pochon lege proposamena, apirilean onartu zuen lege Biltzakak, baina berreki, Annie Genevard laborantza ministroa uzkur agertu da egitasmoarekin.